يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد آج ہم حدیث نمبر 8 پڑھیں گے انشاءاللہ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم به ففعلوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة السوالي كثرة مسائلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كأصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے. اس میں پورے اس حدیث میں پورے نام کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت بنا کر بھیجا. آپ کی ذات بھی رحمت ہے اور آپ کی دی ہوئی شریعت بھی ہمارے لیے رحمت ہے, ہمارے لیے, پوری کائنات کے لیے, پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنی امت کو مشکل میں پھنستے ہوئے دیکھا وہاں پر آسانی کی طرف اس کو پھیر دیا. ذرا سی بھی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پسند نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بہت آسان بنانے کی کوشش کی, جتنا انسان آسان بنا سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان بنایا. الدین یسر لیس بعسر, دین آسان ہے, دین میں آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. یہ بھی حدیث اسی حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ, جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے بچ جاؤ, اس سے رک جاؤ. وما امرتکم بہ, اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے دوں, ففعلوہ منہ, تو اس کو کر لیا کرو. ما استطعتم, جتنی تم میں طاقت ہو, حسب طاقت میں تمہیں جو بھی حکم دوں اس پر عمل کر لیا کرو, اور جس چیز سے روکوں اس سے رک جایا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی بے پناہ تنقین کی اور بے بہا اس بات کو اجاگر کیا اور بار بار اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. اور قرآن مجید میں یہی الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے ذکر کیے اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یہی الفاظ کہ جو تمہیں یہ نبی دے دیں وہ لے لیا کرو, جو شریعت وہ تمہیں دے دیں اس کو لے لیا کرو, اور جس چیز سے وہ روکیں اس سے رک جایا کرو. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اب جو آپ کو دے دیا گیا ہے اس سے مزید آپ مانگنے کی کوشش نہ کرو. معنی یہ ہے کہ جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی, جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا ہے, اب اس حکم کے اندر سے کوئی اور حکم نکالنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ہلاک ہوئے، کس لیے؟ کثرت مسائلکم و اختلافہم علی انبیائہم، اپنے انبیاء پر اختلاف کرتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے، کثرت سوال، بلا ضرورت سوالات کرنا، اور انبیاء کے اقوال، انبیاء کے احکامات پہ اختلاف کرنا، ان کو آگے سے ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنا، ان کے ساتھ آرگومنٹس کرنا انبیاء کے ساتھ، تو اس لیے پچھلی امتیں تباہ ہوں۔ عیسائی، یہودی، سب اسی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ عیسائیوں کے اندر چونکہ اتنے زیادہ ان کے اندر بغاوت نہیں تھی، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ قرآن ڈسکس نہیں کرتا، ان کی کچھ برائیاں کو ذکر کرتا ہے، لیکن یہودیت، یہودی بنی اسرائیل، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ قوم رہی ہے، اور اللہ نے اس پر بڑے انعامات کیے ہیں، بڑے انعامات کیے، یہاں تک کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے، جہاں جہاں وہ چلتے جاتے ہیں ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خاطر سمندر کے دو حصے کر دیے، درمیان میں سے خشک رستہ نکال دیا، ان کی خاطر پتھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو جاری فرما دیا، آسمان سے اللہ نے کھارا اتارا ان کے لیے، من سلوا ان کے لیے اتارا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی ہٹ دھرم قوم تھی، اتنی ہٹ دھرم قوم تھی اور اتنی بگڑی ہوئی قوم تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے تکے سوالات کرتے رہتے تھے، جیسا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اب بڑی سمپل سی بات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اب وہ اس کو گائے کو لیتے، کسی بھی گائے کو پکڑتے اور اس کو ذبح کر لیتے، لیکن چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بات کے اندر سے بات نکالیں، بات کو کریدیں، رگڑنے کی کوشش کریں، مسئلے کو لٹکانے کی کوشش کریں کہ کسی طرح ہماری شاید جان چھوٹ جائے، لیکن ان کی جان چھوٹنے کی بجائے پھنستی گئی، اور کیا ہوتا گیا، جیسے جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وہ دائرہ جس کے بارے میں پہلے وہ آزاد تھے باؤنڈری لگاتے گئے، اگلا سوال کیا پھر باؤنڈری لگ گئی، اگلا سوال کیا پھر باؤنڈری لگ گئی، محدود ہوتے گئے، کہنے لگے کہ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ہمارے اوپر گائے متشابہ ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی گائے ہے کیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاقیون لونہا تسر الناظرین، یہ پہلی پابندی ان کے اوپر لگی تھی جب انہوں نے سوال کیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، سبز رنگ کی ہونی، پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، ہلکا پیلا رنگ جو آنکھوں کو بھلا لگے، ایسی ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے خود اپنے آپ کو محدود کر لیا، گائے کا ایک رنگ اب فکس ہو گیا، پھر یہ نہیں کہ اس پہ بس ہو جاتی، اس پہ بھی بس نہیں کی، پھر کہنے لگے کہ ان البقرۃ تشابہ علینا، ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک حکم نازل کر دیا کہ لا تصیر الارض ولا تسقی الحرس، ایسی گائے ہو جو زمین میں جوتی بھی نہ گئی ہو اور اس سے پانی نکالنے والے کنویں پہ بھی کام نہ کروایا گیا ہو، اس وقت یہی کام ہوتے تھے ان سے، کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا تھا بیلوں سے، اس کے علاوہ پانی نکالا جاتا تھا، اس کے علاوہ تجارت کے کام ہوتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرد ان کے ٹائٹ کر دیا۔ اب تیسرا سوال، پھر یہاں پر بس نہیں، پھر کہتے ہیں ہم کر تو لیتے ہیں، ہم بس کرتے ہیں، اب بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، پھر کہنے لگے پھر ہمیں بتائیں، ہمارے اوپر سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں پھر واضح کریں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بکر فارض لا کماری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، زیادہ بوڑھی نہ ہو، بچہ نہ ہو. اب کیا، اب مخصوص رنگ، مخصوص حالت اور مخصوص گائے، اب کہاں سے ملے؟ کہنے لگے نہیں نہیں ہم کرتے ہیں، بس ہم کرنے لگے ہیں، ہم قربانی کرنے لگے ہیں، بس اللہ سے کہیں کہ ہمیں اور بتا دیں اس کے بارے میں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی امت کو کثرت سوال سے منع کرو، کیونکہ پچھلی امتیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں اور ان پر دین سخت ہوتا گیا، ان پر شریعت پر عمل کرنا سخت ہوتا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ افترض علیکم الحج، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا. صحابہ پوچھنے لگے کہ فی کل عام، ہر سال، حالانکہ یہ کوئی سوال نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سرخ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے، جو تمہارے لیے مشکل کا سبب بنے. تو پہلی امتوں والا معاملہ چھوڑ دو، کیونکہ پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء پر سوالات کا سلسلہ، بے تکے سوالات، بلا وجہ سوالات. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، لا تبدو لکم ان تبدو لکم، کہ یہ تم پر، وہ تم پر کھول دی جائیں. جو چیزیں تمہارے اوپر مشکوک ہیں، جو چیزیں تمہارے لیے کھولی نہیں گئی، ان کو بیان نہیں کیا گیا، ان کو کریدو مت کہ وہ تم پر بیان کی جائیں، کیونکہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بیان فرما دیں تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں ناپسند ہو. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرما دیے ہیں، اب ان میں سے مزید احکامات کو نکالنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برا ترین شخص وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی حلال چیز اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دے دے، اس کے سوالات کی وجہ سے، بیتوں کے سوالات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دائرہ سخت کرتے جائیں، اور اس شخص کی وجہ سے، کسی ایسے شخص کی وجہ سے جس نے بیتوں کے سوالات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دے، وہ شخص سب سے برا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اطاعت، فرما برداری، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لینا ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ہم نے پچھلی کلاسوں میں بھی اطاعت رسول کے موضوع پر کافی ڈسکشن کی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں نبی دے دے اس سے لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر نبی اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، جو وہ دے دے اس سے لے لیا جائے، اور جس سے وہ منع کر دے اس سے رک جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو انعام اور نعمت قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اتمام نعمت کا معنی کیا ہے؟ اتمام نعمت کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی گنجائش نکل سکتی تھی دین کے اندر، وہ ساری کی ساری سہولیات، وہ ساری گنجائشیں، ساری آسانیاں پیدا فرما دی، اور ہمارے لیے ان کو واضح فرما دیا. اب جو احکامات واضح نہیں ہیں ان کو کھریدنے کی کوشش نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل مسجد، کہ اگر میری امت پر مجھے مشقت کا خوف نہ ہو کہ ان پر کوئی مشقت آ جائے گی یا کسی مشکل میں پھنس جائیں گے، تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دوں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو یہاں تک کہ مشکل سے بھی بچانا چاہتے ہیں کہ ان کو لکڑی ڈھونڈنے کی بھی تکلیف نہ کرنی پڑے. روزہ کے مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو جس کے سر میں درد ہو وہ چھوڑ دے. یعنی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سہولت دے دے تو پھر اس کو مزید سوالات کر کے اپنے لیے مشکل پیدا نہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک طرف لگا دے، یا حلال قرار دے دے یا حرام قرار دے دے، بلکہ اس سے کیا ہوگا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا حکم دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مناسب تشریح و تفسیر فرما دے اور اس کو وہاں چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرونی ما ترکتکم، مجھے بھی اس چیز میں، اس معاملے میں تم چھوڑ دو جس معاملے میں میں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے، جس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا تم بھی مجھے چھوڑ دو، معنی یہ ہے کہ تم بھی مجھے اس معاملے میں مزید آگے اس کو کریجنے کی کوشش نہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دے دیا وہ ہمارے لیے دین ہے، اور جس چیز سے ممانعت کر دی، جس چیز سے روک دیا، وہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر نہیں سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی خیر اور بھلائی کی بات نہیں ہے جو تمہیں نہ بتائی ہو، ہر دین، ہر بھلائی کی بات اور ہر نیکی کی بات جس میں کوئی خیر تھی وہ میں نے تم تک پہنچا دی ہے، اور جس سے کوئی نقصان ہوتا تھا، جس سے کوئی مشکل پیش آ سکتی تھی جو تمہارے لیے اچھی نہیں تھی، میں نے اس سے تمہیں روک دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں احکامات کو نازل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بلا وجہ سوالات، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں تین چیزوں کو، اور تین چیزوں کو پسند فرماتے ہیں تمہارے لیے، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ انت عبدو، کہ اس کا تم، اس کی تم عبادت کرو، یہ اللہ پسند کرتے ہیں کہ تم اس کی عبادت کرو۔ ولا تشرکو، اور یہ بھی اللہ پسند کرتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں اپنے بندوں میں، اور تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی، تمہارے لیے اللہ ناپسند کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قیل وقال وکثرت السوال وازادۃ